یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب دری آیات دما قبل سردار مخ کی دری ارکان د اسلام ذکر شول، من زکات او داس ایمان، ایمان من او زکات دا دری ارکان د اسلام بیان شول۔ نو اس دی آیتون کی اللہ تعالیٰ سلورم رکن ذکر کی دا دین اسلام چاہ روجہ دا، روجہ دا حصہ دا جہاد وا، خود دیکھ دا روجی بیان ولی کی گی، زکا چکلا دا لوگی تن دی سرادت چی بیا جہاد کولیش، نو کلا چی دا لوگی سرادت نہیں بیا جہاد نشی کولی، نو دیو جنا دغا دا روجی دغا حکم اللہ تعالیٰ بیانی۔ یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو، یا ایھا الذین آمنو ذکر شعر، یعنی ستاسو د ایمان تقاضا دا ده چې د روجی د پاره د روجی پوره پابندی وکئ، دا ستاسو د ایمان تقاضا ده، او که چا د روجی په احکاماتو باندې صحیح عمل نه کوو نو دا په ایمان کې مشکلات دي۔ نبی علیہ السلام به دعا کوله، وای الله کله به چې شعبان میاشت راغله نبی علیہ السلام به دعا وکړله، وای الله تعالی زموږ د پاره په شعبان او په رجب کې برکت واچي، وبلغنا الى رمضان، الله تعالی مونږه د رمضان مبارک میاشتې ته ورسوه، دا دعا به کول۔ ډیر خلک داسې دا یو مسله به ویم دته، د علماو دا لیکلي دي که چا سره د علم نه چې په دې باندې پوه دی چې روژه د الله تعالی حکم دی، بیا روژه راغلله او داسې ویل چې دا راباندې څه عذاب راغې، نو دا سړی بې ایمانه شو په دې باندې، دا د الله تعالی عذاب نه دی، دا د الله تعالی مهرباني ده۔ په روژه کې ډېرې پیدا دي، علماء کرام او دروجی اته فواید ذکر کړی دي، وکه تاسو ته دا غټول ویم نو بیا دا درس لري ډیر دې توګديږي، اته پېدی دي، اته پدې کې ستاسو صحت پېدشته دي، پدې کې رمېدې پېدشته دي، ته دماغ پېدشته دي، د خېټې پېدشته دي، پدې کې او روحاني هغه خډی رجاتې پېدی لري، بیا روحاني ډیر رجاتې پېدی لري، د لګ د لوګي او د تندې سره ته عادت شي، jihad بیا کول شي، دا نور مؤمنان مسلمانان چې کم خواران عاجزان خلق دي چې هغه ډوډۍ نمومي، د غریبانان او ستا په دې لکه باغه مو درد راشي چې ګوره دا یو میاشتې مال وګتې رکړل، او دا چې د سیمو مسلمانان ستاسو چې ټول عمر دغه سی په لوګو تکتیری، نو تا ته وردی پته بیا لګین، نو اته اته پیدا علماء ذکر کړی دی روزي۔ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، الحمدلله مونږ ته خو خوشاله یو، الله تعالی دې په ټول مسلمانانو باندې په خیر او عافیت سره راولي، او الله تعالی دې په مسلمانانو باندې په هغه طریقه باندې تیر کړي چې کما الله او د الله پیغمبر او ته ویلي۔ حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای چې یو سړی په روژه کې د بدو کارون او د بدو ویناګانو نه بچ نشي، نو الله تعالی تر دې حاجت خو نشته چې یو سړی خوراک نه کوي، اسکاک نه کوي، نو الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې په هغه طریقه باندې تیر کړي کوم طریقه د شریعت ده، چې مونږ او تاسو دا یو میاشت ګناهونه پریزو کو مکمل، او بیا دا ټول عمر د ستیر کو، چې دا یو میاشت هم دغه ستیر کړل، دا نور عمر بم دغه ستیرو۔ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، کتب علیکم الصیام، پر کړل شوی د تاسو باندې روزه نیول، روزی نیول، کما کتب علی الذین، لکه سرنګ چې پر کړل شوی په کسانو باندې من قبلکم، چې تاسو نه مخ کیو، لعلکم تتقون، دغه لپاره چې تقوا پرهیزګاری حاصل کړئ، پروژه کې تقوا پرهیزګاری، الله وي د دې لپاره روژه ونیسه، او مونږه د دې لپاره روژه نیسي چې کنځلې زیاتې کی، بد اخلاقی زیاتې کی، خیری زیاتې کی، او بل دا چې خوب خوب کې بیخي پرز دی، بیا ټوله ورځ چې ودنه شي خدا ګناګاری کی، بیا په دې باندې د الله بندیانو روژه د دې لپاره نه ده، دا خو د نیکو اعمال یو چانس دی، یو سیزن دی، په کار ده چې دا سیزن دا اسې تیر نشي مسلمانانو، او د ټولو نه بهترین عبادت ده، د شپې تهجد کوه، د ورځې د روژه ده، د قرآن درس تکینه، بس دا قرآن دا درس دا عبادت دے، دا ذکرم دے، دا دا اللہ سره تعلقم دے، دا هر هر سے دی، بس دا هر هر سے دی، اللہ تعالی دی زمان گستا سو نصیب کی۔ کما کتبا علی اللذین من قبلکم، سیام پا لغت کی بندی دو تولے کی، پا اصطلاح دا شریعت کی روجہ ستوئی، دا خوراک سکاک او زنانتا نزدیکتنا پا بندی کول پزان مندی، د صبح صادق نواخلا تر د غروب شمس پورې، د نور د پریوتو پورې، سره د نیت نه، سره د نیت نه ځکه وایي چې یو سړی اسې خوراک نه کوي، او د روژې نیت یې نشته، یو سړی مریض دی او درې ورځې خوراک کونه کی، نه اوس روژه خو نه ده، سره د نیت نه د صبح صادق نواخله تر د غروب شمس ته نور د پریوتو پوري ته مبتراط او سلاسه و نزان بچ کول بس دغه ته روجه ویل کی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه سرنګی چی پر شو پاکستان باندې چې تاسو نه مخ کیو په مخکینو امتون باندې هم روجه دا پرزوه کې دې شي په صح احکاماتو کې وداغي پر اقو په کموالی او په زیاتوالی کې خو لیکین پر زیات دا په مخکینو امتون باندې هم دیو جنم پسرین لیکلی دی و اید آدم علیه الصلاۃ والسلام نواخلا تر د نبی صلی الله علیه وسلم پوری سمره امتون چې تیر شوی دی په غو باندې روجه پرزوه یو میاش بنوا کده شي پینزل سره دی بوی دو میاشت به میاش بوا فرق به او خروجه په فرض وخا مخه ته دیو جن په حدیث بخاری کې راغلی دی بنیل اسلام علی خمسین د دین اسلام بنیادونه په هر زمانه کې او د هر پیغمبر هغه پینځه دی شهادت الله اله الا الله اقامت الصلاه ایتاء الزکاه او صوم رمضان او د حج د بیت الله دی نو دا پینځه بنیادونه د اسلام په هر زمانه کې د هر پیغمبر په دور کې دی لعلکم تتقون دیر پاره چې متقیان شي دیر پاره چې پرهیزګاران شي نو روزه دیر پاره ده چې مؤمنان مسلمانان پرهیزګاران شي د دیو جن حدیث کې راغلی دی الصوم جنتون دا روزه چې دا دا ډال دی دا سره دا ډال دی په دې باندې د ګناهونو نه مؤمن مسلمان بچ کی د دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې چا چې وعده نه نو هغه روزه ډیر نه سي په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی ځکه په دې باندې د انسان خواهشات کمی نو دا بیا په بدکاریانو کې نه اخته کی او دا الله تعالی پیغمبر ویلی دی څوک چې په ایمانداری سره روزه ونیسي او دا نیت یې چې الله تعالی په مال اجر او ثواب راکړي غفر له ما تقدم من ذنبه الله تعالی به مخکینی ټول گناهونه معاف کړي ټول گناهونه به الله تعالی معاف کړي نو پر روزه کې به دا کوشش کوو چې په الله تعالی باندې ځان معاف کړو او پر روزه کې څوک معاف نشي نو نبی علیہ السلام تخیری کړی دی او جبرئیل علیہ السلام په هغه باندې امین ویل چې الله تعالی هغه انسان تباہ کړي چې په هغه باندې روزه تیر شي او هغه ته بیا هم معافی ونه شي جبرئیل علیہ السلام خیری وکړلی او نبی علیہ السلام په هغه باندې امین ویل لعلکم تتقون دیر پاره چې متقیان او پرهیزګاران شي تفسیر جلالین دو معنی کړی دی لعلکم تتقون المعاصی دیر پاره چې تاسو بچی د گناهونو نه یا لعلکم تتقون النار دیر پاره چې جهنم نه بچی او په حدیث کې ردی ذکر راغلی دی چې د رمضان مبارک کې الله تعالی هر ورځ په لکونو په کرونو مسلمانان د جهنم نه آزادې پر اوجه کې الله تعالی دې مونږ او تاسو په دغه کې راولي غرایب التفسیر یو بل معنا کړی دی وی لعلکم تتقون الاکل والشرب ایاما دیر پاره چې تاسو ځان بچ کی د خوراک سکاک نه یو سور دی تتقون الاکل والشرب ایاما مړه یو سور دی خلک دری خوراک او سکاک سر گزاره وکړ ځان دې پستړې کو الله پر خوراکونو باندې مونږ ځان ستړې ک نو غرایب التفسیر وی تتقون دا معنا چې ځان د خوراک نه بچ کی ځان د سکاک نه بس کی یو سور دی ایام معدودات ایام ورځی دی معدودات نشوارلې شوی په دې آیات کې الله تعالی مدد روزی بیانې مدد روزی الله تعالی و یو سور دی د معدودات لفظ سره ولې ذکر شوی په دې کې اشاره ده کمواری ته مړه الله تعالی و یو سور دی د شمار یو سور دی دی ته اوس دانش کوله دا یو لس میاشت دغه ستیریږي دا یو میاشت او یو سوش ورځی د شمار شمارلې کیږي لکه بشمار هم نری چته نه شنیوله خو یا نه شیا دې فرزی نو معدودات د دې لپاره حساب شوی دی پکې چې دې کې هغه کموالی ته اشاره ده اسانوالی ته پکې اشاره ده چې دا دومره ګران کار نه لري چې دا ته په خوب کې تیرې په خوب کې خور سوک تیرې ولې شي فمن کان منکم مریضن نو سوک چې وینا جوړه منکم ساسونه مریضن نه جوړه وي او علا سفرین یا په سفر باندې روان وي فعده من ایام اخر فعده دې په عبارت کې تقدیر دی فافتره رو جماعت کی نو فعده په عليه عده من ایام اخر په هغه باندې لازم دی شمار د نور ورځو ډیر پر چې هغه بیا قضا راوړي دغه ورځو فمن کان منکم مریضن څوک چې نا جوړ دی مسری ته په ټوله وی مخه اسانی من کان منکم مریضن څوک چې دمر مریض دی چې روزه ونیسي نو هلاکیږي مړکیږي یو خبره شوله یا من کان منکم مریضن سوک چرے مریض دے یعنی داسی مریضتیائی داسی پر روجی نیولو سر اغا مریضتیا نورم زیادی گی او ماہر مسلمان ڈاکٹر رو تدسی ہوئی تقوادار ڈاکٹر دے پریزگار دے طبیب دے اغاو توی چھتا روجی منی سکتا روجی ونی ولی نستا دا مریضتیا نور زیادی گی او تمڑکے گی یا حلاکت تنیز دیکی گی بس تدر پار بیا جائز دی چھتا روجی ونی نیسی خو بیا پکی دو مسئلی دی دا مسئلی زدکا ہے پوکہاو دا ذکر کری دی یو دسی مریض دے چی آغا پر روجہ کی مریض دے و بیا ورس تو خشو نو بیا بخو روجی نیسی خامخا یو دسی مریض دے چی آغا بیا دا غی دا جوڑی دو امکانم نیستے و آغا جوڑم نشو آپ فیدیا ورکی بست آغی پاگی بین فیدیا لازم دا او علا سفرین یا پا سفر بندے نو سفر نمراد اتسلو اخمیل سفر دے داغین تقریبا اتا ویا کلومیٹر داغین جوڑی گی علماء جی کرکڑی دی یو مل چرے دول زر قدمون دے دول زر قدمون اتس الویخ مل مسافہ بانی چھ سوک سفر کئی دا کور نووت دا خپل علاقی دا کلی نووتا او دتا مشقت دے تکلیف دے ہوتا روجہ دی ننیسی دا پار اجازت شتا دے او علا سفر ان یالے پس سفر بندی اتسلوی اخمیل او یو میل چرے دول زر قدمون دی شپگا ویا یا اتا ویا کلومیٹر دا غین جوڑی گی پا دے وقت کی پا عدتن من ایام اخر فا افترا در وجہ اخوڑا لنو پا عدتن پا علیہ عدتن پا دوان شمار دے من ایام اخر دا نور و رضو دا پارا دا قضا را اولنو اصنا چی بیاوی سیار ما تا پتنیش ترے چی ما بسو روجی خوڑلی اللہ وی خیش مار کا چی سو دی اخوڑلی پا سفر کی دی اخوڑلی یا په مریضتیا کې دی خوړل نو حساب کا چې بیا ورستو تر قضا دراوړل دانه چې ماته پته نشته چې بیا می سورا وړل ځان ته په دې کې دغه نه جوړه الله رته ویل چې دا حساب کا وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين پاکستان باندې يطيقونه چې طاقت لري دروځي يطيقونه چې طاقت نه لري دروځي دني ولو فدیتون طعام مسكين فدی ور کولې چې خوراک د مسکینانو دي طعام مسكين چې خوراک د مسكين دي دی آیات نو مراد څه شی دی دا آیات مشکل دی دی باندې ځان پوه کړئ دی دې کې سوال دا راځي وعلی الذین او پاکستان باندې یطیقونه چې طاقت لري د روجې د نیولو نو فدیه تو طعام و مسکین فدیه ورکول دی چې هغه خوراک د مسکین دی نو چې څوک د روجې د نیولو طاقت لري نو خو بیا فدیه نشي ورکولی خبر باندې پوه شو لیکن سوال دغه دی یو جواب ذکر کړی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کړی دی وای دا حمل لے په ابتدا د اسلام باندې په ابتدا د اسلام کې د سیوا یو سړی به روجه نیولې شو او دا اختیار ته مو چې روجه نسی او کپی دی ورکې نو دا په ابتدا د اسلام کې او وروسته دا حکم یې منسوخ شو دویم قول مبصرین دا دی وعلى الذين يطيقونه واذا فبارد الضعيفه يوسله نارينه دي يا يو بوډي زنانه ده بالکل او ډير بينه ده کمزوري دي بالکل نو دينه مراد هغه دي نو بیا پدې کې سوال دار دي چې يوسله بالکل ضعيفه ده نو هغه خو يطيقونه نه ده طاقت نشي درل کنه نو بیا دې ډير جوابونه په سرینو بیان کړی دي وعلى الذين يطيقونه دے دے کہ پر عبارت کی لا مقدر دے وعلی اللذین و پاکستان بانی لا یطیقونہو چی طاقت نلری دروجی دنی ولو نو لا پر دے دے کہ مقدر دے او دویم قول لن پسرین دارے چی تاسو داویلی دی پا سر پکی تاسو داویلی دی اطواق یطیقو اطواقن باب افعال لے او په باب افعال کې کله حمزه راځي د پار د سلب ماخذ ماخذ یعنی هغه معنا مصدری کم ماده چې ده ماده چې ده نو هغه نفی کوي نو اطواق یطیقونه په یطیقونه کې هغه معنا مصدری څه شی ده طاقت نو یطیقونه چې سلب شوی د هغې طاقت ختم شوی دی بالکل ضعیفه سړی دی زنانه ده او یا نارینه دی بالکل ضعیفه دی نو یطیقونه اطاق یطیقو دا باب افعال دے حمزه پکې لپاره د سلب دا یعنی سلب ماخذ یعنی طاقت ختم شوی دے سلب شوی دے دا معنا او یاب کلا مقدر دے یو بل معنا ذکر کړی دا شاول الله رحمت الله علیه چری هغه معنا ذکر کړی دا ډیره بهترینه معنا دا وعلى الذين يطيقونه او پا کسانو باندې چې هغه طاقت دروږي د نیول لري فدیه تو طعام مسکین مراد دینه سرسایه تی مراد ده مراد دینه صدقه الفطر تی مراد ده چې روجه دی ونی ولا پروجه کی دی یو څه کمی زیاتې ده نو شو نو بیا سرسایه ورکا سرسایه صدقه الفطر ورکا کبه دی روجه کی کم کمی زیاتې شوی چې هغه پاکواله پیوشي هغه پی پوره شي نو یتوی قونه چې طاقت دروږي نسی تو طاقت دروږي یین او بخروجی ونی سی خو بیا پیدو تو طعام و مسکین پا آغا بانی لازم دا پیدیا دا طعام دا مسکین سرسایه دا چی آغا سرسایه چا شیده پیدیا دا چی آغا طعام ورکول دی یو مسکین تا خوراک ورکول دی او بعدی دا منگو استادانو بدا خبرم کولا آغا کسان چی آغا طاقت داری دا روجی دنی ولو پیدیا تو طعام و مسکین نو آغا باندی دا استحبابی حکم دی پا آغا باندی مستحب دا آغا دا پارا چی آغا طعام ورکی یو مسکین تا روجه نیولی دا روجه ما ته کوي ځان سره یو غریب را ولا مړه ځان سره کینه نو دین مراد دغه لري چې کم خلک د روجه د نیولو طاقت لري نو روجه ما ته تی مراد دی ځان سره کور ته نه راولي مړه یو غریب سړی لا یو کیلو لا وخه واخله یو سبزی ولا واخله ټماټر ولا واخله خدای استحبابي حکم دی الله تعالی دغه سی وکي نو دا څلور پنځه مقصدونه دی آیات دی الله دیو کی چې مونږه تاسو په دې باندې پوه شو په دې باندې عمل وکړو الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي وعلى الذين وباكسانو باندې یطيقونه چې هغه طاقت لري د روجې دنیولو یا طاقت نه لري د روجې دنیولو فدیه تو طعام مسكين فدیه ورکول دي چې هغه خوراک د مسكين دي د یوی روجې فدیه څومره ده د سرسایه په مقدار باندې د یوی سرسایه مقدار څومره ده نو د سرسایه مقدار په حکم دو سیره غنم په حکم دو سیره غنم د دې قیمت یا دغه قیمت مطابق کبیا وریجه ورکي کچاله یو بل څه شی د خوراک ورکیا نو دا ورکول شي نو نیم سواعده ده او په نورو چیزونو کې بیا یو سواعده کور به شي ورکی نو دو نیم په کم دو سیر او په کم دو سیر د دې ډبل به ورکی نو بیا دا تقریبا درې نیم شوله درې نیم سیر شوله دا سی کجوري ورکی نو کجوري ورکول شي پغی کې بیا درې نیم سیر دی درې نیم سیر کجوري بیا غډیر قیمت لري وس کې ورکی نو هغه بیا درې نیم سیر ورکی نو دا چیزونه ورکول شي بیا د دې پیډي ورکون کې خوخه ده که دغه ورکی که وړه ورکی که نقد روپی ورکی که دغه سی بل یو شی خوراک ورکی جامع ورکی دغه حساب به وکړي دغه پیډي او دغه په مقدار باندې دغه وخت مطابق چې کم قیمت معلومیږي په کم دو سیر غنم د هر علاقې سره دا مطابق حکم دی په کم علاقې کې څوک د پیډي ورکی په هغه ځای کې به غنم قیمت معلوم کی او په هغه طریقه باندې به په کم دو سیر غنم قیمت یا په حکم دو سیر ادا د یوی روجی پیډیا ده او دغه سرسایه حکم دی ده د سرسایه مقدار دی ده فمن تطوع خیرا نو چاچ په اخلاص سره چاچ په خوشحالی سره وکړل یو نیکی په هو خیر له نو دا پیدا منه د در لپاره ومن تطوع خیرا مراد درې نس شه دي چاچ په اخلاص باندې چاچ په خوشحالی باندې وکړل یو نیکی په د باندې لازم ده چې دا یو مسكين ته خوراک ورکی د وې چې یو ستوي مړه درې راواله دوه راواله الله تعالی په اخلاص او خوشالۍ باندې دی پیډیه دوه مسکینانو ته ورکړل دا امام زهری رحمت الله علی امام مجاهد رحمت الله علی دغه قول ذکر کړی دی نو دا ډیره زیاته غوره خبره ده وای دغه ښه خبره ده او من تطوع او چا چې په اخلاص او خوشالۍ باندې وکړل خیر نیکی په هو خیر له نو دا پیدا منه دا غوره ده د لپاره وان تصوم خیر لكم او روجینی ول دا ډیر خیر دی ساز د پاره ډیر غوره دی ساز د پاره یو سړی دی په سفر باندې روان دی اجازه تو دشته چې روجه وخره روجه یې وننی ولا ځکه تکلیف ته نشته په جاس کې سفر کې نو په جاس کې څه تکلیف دی دته او روجه ما ته نه کړل روجه یو خوړه وای نه خوړله الله تعالی وای بس د ښه کار دی وک او ان تصوم خیر لکم یو زنانه د هغه ضعیفه ده یو نارینه دی هغه بالکل ضعیفه دی نو دته دا اجازه ستره چې دا روجه وننی سی خو بیا ما غروجی په مشقت سره نشي الله تعالی په دې کې بیا رته هم پیدا شته دی او ان تصوم خیر لکم او کروجی نه سینو دا غوړه د استاسو لپاره ان کنتم تعلمون ک تاسو علم لرئ تاسو په دې باندې پویږئ په دې روجو کې اجر او ثواب ډیر زیات دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران فمن شهد منكم الشهر فليصمه په دې آیت کې الله تعالی واستعین ذکر کوي د میاشتې د روجی مخکې خو الله تعالی ویل چې روجی به نه سي كتب علیکم الصيام بیا یې ویل چې ایام معدودات مړه دا خو یو څو ورځې دي وس هغه څو ورځې دي خو په کم وخت کې به نسو کمه میاشت ده نو دې آیات کې الله تعالی دا غي تعین کوي د رمضان مبارک میاشته کنه به دغه روجی ونی سي بس خبر اخلاص شهر رمضان الذي میاشت ده جدے کہ پہ عبارت کی تقدیر دے اصل عبارت دے سرے المکتوب علیکم سیام شہر رمضان المکتوب علیکم سیام شہر رمضان پرسکلے شوی آغا چی پرسکلے شوی دی بتا سبانی روجی نو آغا میاش دے رمضان دا شہر رمضان اللذی المکتوب علیکم شہر رمضان پرسکلے شوی دی بتا سبانی روجی دے میاش دے رمضان اللذی انزل پیه القرآن دا سی میاش دے جنازل شوی دے پاگی کی قرآن کریم رمضان مپسرین علی کلی دی رمضان دا رمز نماخوز دے رمز پا عربی کی ولی کی گی سوزیدلو تا نو رمضان تا رمضان ولی ولی کی گی رمضان تا رمضان زکوی چی پا رمضان مبارک کی پا نیکو اعمالو سرا او پا روجینی ولو سرا پا صدقاتو خیراتونو سرا پا تحجز سرا اگا گناہون دا مومن مسلمان سوزی گی زکو تا رمضان وی رمضان جم رمضان دا رمز نماخوز دے پا معنی دا سوزیدلو سرا نو پا دی میاش کی دا مومن مسلمان پا نیکو اعمالو باندے دا داغ گناہون ریجی اغف سوزی گی زکو تا رمضان ولی کی شہر رمضان اللذی میاش تا رمضان اغا دا انزل پیه القرآن چی نازل شوی دے پا غی کی قرآن کریم پا غی کی نازل شوی دے دیدے کی او سوال او دا غی جواب دا خبر یقینی معلوم دا اور تاست مخ کی ما بار بار ویلی دی چی قرآن کریم پا دری شکالو کی نازل شوی دے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باننے پس صحیح احادیث سره دا ثابت دي چې په دریش کال کې قران نازل شوی او دی آیات کې الله تعالی وایي چې میاشت رمضان هغه رج پغی کې قران کریم نازل شوی دی نو دا سمانه شو دا سم مطلب شو هلته وایي په دریش کال کې دلته وایي په رمضان مبارک کې نازل شوی دی نو تاسو به وایي چې انزل فیه القرآن معنی دار چې پدې کې انزل فیه القرآن شروع شوی دی پدې کې نزول د قران کریم انزل فیه القرآن شروع شوی د پدې کې د نزول د قران کریم پدې کې د قران کریم د نازلې دل شروع شوی دی دا نه چې ټول قران پکې نازل شوی دی پدې کې د قران کریم د نزول شروع شوی دی انزل به القران تفسیر غرایب التفسیر د غلی کلی دی وای کان ابتداء انزاله فی شهر رمضان کان ابتداء انزاله فی شهر رمضان د قران کریم د نزول شروع شوی دی په رمضان مبارک کې دان لچے طول قرآن پر ایک نازل شوید پدی کے شروع شوید یو بل مانا دیر بہترین مانا ذکر کردی دا علماء ذکر کردی دا انزل پیه القرآن مانا دار چی انزل فی پزلیه و وجوب سومیه القرآن دی مانا دانا دا چی پدی کے قرآن نازل شوید دا دی روجی پا پرزیت کی دا دی روجی دا پرزیت پا بارکی نازل شوید قرآن کریم انزل فی فضلیه و وجوب سومیه القرآن سفیان ابن عوینہ دا ذکر کردی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا قول ذکر کردی دی او امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا ذکر کردی دی انزل پیه القرآن یعنی انزل پیه نازل شوی دی قرآن کریم پیه دا دی روجی دا پرزیت پبارکی دی روجی دا پزیلت پبارکی قرآن نازل شوی دی دا نا چھ طول قرآن پر ایک نازل شوی دی نا دا دی روجی پا پزیلت کی قرآن نازل شوی دی دا دی روجی پزیلت پر قرآن کی بیان شوی دی لیلۃ القدر باس پکی شوی دے کنا دے شوی نو لیلۃ القدر پر رمضان مبارک کرے کر وسادا د دین اوس دا معلومه شول د دی آیات د جملے نه مفسرین یو بل خبر ذکر کړی دی کو ی دین معلومه شول چې د قرآن په دروجی او د قران کریم د یو بل سره ډیر مناسبت دی دروجی او د قران د یو بل سره ډیر مناسبت دی ځکه ان دی لفیه القران په دروجی په فضیلت کې دروجی د پرزیت په واره کې قران نازل شوی دی او دغه سی قران په دی روجه کې نازل شوی دی نو دروجی او د قران د یو بر سره ډیر فضیلت دغه ډیر زیات تړاو دی یو بر سره هم دغه وجره چې زمونږه استادانو ټول علماي کرام حق پرسي نو په رمضان مبارک کې هغه څه کوي د قران دوره کوي ځکه چې قران او دروجی د یو بر سره ډیر زیات مناسبت دی دی آیات نه معلومی دی وجه نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصيام والقران يشفعان للعبد الصيام والقران يشفعان للعبد دا قران او روجی ور بندر لپاره شفاعت کیا مسند احمد کې دا حدیث موجود دی الله تعالی دی دا قران او دا روجی زمونږ استاد سره لپاره شفاعت ولا وګرځي انذر فيه القران فهدى للناس هدایت دی لپاره د خلکو دا قران کریم هدایت دی لپاره د خلکو وبينات من الهدى وبينات او دا ښکارا احکام دی من الهدى د هدایت دا قران کریم ہدایت دے رپار دخل کو پدی کی اخکار احکام دی ہدایت احکام دی بکی والفرقان او دا قران کریم پدې کې هغه احکام دي چې هغه فرق راوستون کړي پمیند حق او د باطل کې پمیند حق او د باطل کې هغه فرق راوستون کړي فرق راوستون کړي هدل للناس هدایت دې خلکو لپاره دا عظمت د قران کریم اس بیانې مفسرین لیکلي دي دی کې د هدایت نو مراد هدایت عامه مراد دي پدې کې عقاید بیان شوی دي او پدې کې احکام بیان شوی دي و بینات من الهدى او پدې کې هغه احکارا دلائل دی دا من الهدى دا ہدایت ہدایت و بینات من الهدى دین مراد چیرے حلال و حرام دی او دغسی مواعظ دین مراد دی مواعظ دین مراد دی او بل معنی پا سرین ذکر کری دا بینات من الهدى دا پخوانی امتونو غیر منسوخ احکام پدی کی موجود دی بینات من الهدى مراد چیرے اغا احکام دا مخکینی امتونو چی اغا منسوخ ندی پا قرآن کریم کی زمان پا دین که منسوخ ندی غیر منسوخا احکام دا مخکین و امتونو بیناتی من الهدا و دی که دقیت اشاره ده یا حلال یا حرام یا مواعظ او نصیحتونه او یا دا مخکین و امتونو غیر منسوخا احکام آغم پا قرآن که موجود دی و بیناتی من الهدا والفرقان او پا دی که آغا احکام دی جی پرق راوستون کی دی پا میند حق و دا باطل کی ملا لقر رحمت الالیه وی و فارقا بین الحق والباطل اغه احکام چې فرق راوستون کړي په میند حق او باطل کې و بین الحلال والحرام اغه احکام دي چې هغه فرق راوستون کړي په میند حلال او حرام کې د قران کریم کې هغه بیان شوی فمن شهد منکم الشهر نسوک کی حاضر شو استاد سنا الشهر دی میاشتې ته فلیصوم هو نو هغه روزه ونیسی من شهد منکم الشهر د دې دوه معنی دي ځان په دې باندې پوهی کی یو دار چې من شهد منکم الشهر څوک چې حاضر دی استاد سنا پدې میاشتو د پمیاشت د رمضان کې فلیصوم هو نو هغه د روزه ونیسي هغه د روزه ونیسي نو شهیده په معنا د حاضر سره دی چې حاضر وي نو یسوک حاضر دی مړ نه دی په خپل کور کې دی مسافر هم نه دی نو په مقیم سړی باندې د میاشت رمضان مبارک روزه چې هغه فرض دی او عذر شرعی نشته دی نو په هغه باندې فلیصوم هو روزه د دې فرض دی دویم قول هم په سرین داره چې دا من شهیده دا شهیده په معنا د علیمه سره دی یو دو درې ورځې مخکې تاسو ته ما ویلي وو کله شهیده راځي په معنا د علیمه سره نو شهیده چې راشي په معنا د علیمه سره نو بیا معنا دا شوله من شهیده من علیمه منکم الشهر څوک چې پوه شو ستاسو نه په باره د دې میاشتې کې پل یسوم هو نو هغه د روژه ونیسي یی میاشت په خپله ولیدله یی په خپله نه دی لیدلې خو لیکن دا پې پوه شو د نور مسلمانان نه دا پوه شو او دته د دې علم راغی چې میاشت رمضان را خطلې د پلیسوم هون واغ دی روجه ونیسی بیا دا مسله اختلافی ده او په دې باندې هر طرف ته علما او کتابونه لیکلي دي اختلاف د مطالع او معتبر دی کنه دی معتبر بس یو لوی باس دی یعنی د یو په دنیا کې یو په یو ګټ کې د رمضان مبارک میاشت ولیدل شوله نو په ټول مسلمانانو باندې بیا روجنی ول دا پرز دی کنه چې هغه بل ملک والا نه لیدلی نو د یو ملک کې چریدلی دا دلیل درې بل ملک د پاره دی کنه دی نو دې کې علما چې اختر یې څوک دی یو طرف ته ترجیح ورکړي څوک دی بل طرف ته ترجیح ورکړي شیخ دوست محمد رحمه الله تعالی هغه په دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی البرهان الساطع فی عدم اعتبار اختلاف المطالع چې اختلاف د مطالع نه لري معتبر دی وخت کې ډېر علما دې له اعتبار ورکړي نو هغه وای چې دا نه دی معتبر بس په دنیا کې په کم ځای کې په صحیح دلیل سره او په گواهانو سره میاش ولیدلې شوله نو بس هغه به د نور مسلمانان به مروجه نسی البرهان الساطع فی عدم اعتبار اختلاف المطالع چې اختلاف د مطالعو یعنی مطلع د سپوږمۍ درختو ځای یو دی ټول مسلمانان د پاره د یو سپوږمۍ ده بس روجه به نن سبا مسلمانانو خو په د هر کور د پاره ځان نه ځان دی د پاکستان کې وګورئ تاسو په یو کور کې وای درې کسان وای هغه یو بنن روزه نیسي یو سبا نیسي یو بل وي حکومت لا اعلان نه کړي صبر کوا چې حکومت یې کړی ویني هغه اعلان وکړي نو بیا خلک ته په خپل کې خلکو لیدلې هم خو چې حکومت اعلان نه کړي نو هغه لاندې دی هغه خو چې دی ودی یل دکی نو چې ودی نو هغه څه ویني دا چې دی یو خپل د مسلمانانو هغه اتفاق او وحدت او هغه اخوت چې هغه هر څه په دې باندې ختم شول په یو کور کې ودری سلور کسانی او اختر چره دو درې اختری وکي په یو کور کې من شهیده منکم شهر پلیسم ومن كان مريضا او سوق چوي نه جوړه او على سفرين يا په سفر باندې دې په عبارت کې تقدير دي ولم يصوم او روزه ونه نيسي فعده من ايام اخر فعليه عده نو پاغه باندې لازم دې شمار کول من ايام اخر د نور ورځو د پاره د قضا راوړلو دا خو مخکې اوس وویل شول کنه چې مرض نه مراد کوم مرض دی او د سفر نه مراد کوم سفر دی یرید الله غواړي الله تعالی بكم بتاسو باندې الیسرا سانتیا الله تعالی غواړي بتاسو باندې سانتیا راشي اوس که دا حکم راغلی وی چې که څوک مري او که شوي که څوک روژه نیولی شي او که نه شي که مریض دی او که روغ دی خو روژې به نه سی الله تعالی ډیر مهربان ذات دی یرید الله غواړي الله تعالی بكم بتاسو باندې الیسرا سانتیا حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی ان الدین یسرون دین چیرې د آسان دی الله تعالی آسانتیا راوستی ده او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یسرو ولا تعسرو آسانی کوي ګرانی مه پیدا کوي نو الله په دین کې آسانی راوستی ده غاسه خدا آسانی معنا دانه ده چې کم یو شی حکم د تعالی نه بیان کړی ته په رضا نه آسانی جوړه آسانی دا د لکه مثال په تور باندې یو سړی مریض دی روژه نشي نیولی بس هغه ته حکم دی چې ته اوس روژه مه نیسه بیا یې قضا راوړه یا یو سړی په سفر باندې دی اوس آسانی ده الله د باندې آسانی راوستې ده یرید الله غواړي الله تعالی بکم الیسرا په تاسو باندې آسانتیا ولا یرید بکم العسرا او نه غواړي الله تعالی په تاسو باندې تنګتیا ولتکملوا العده او دېره پاره چې پوره کړئ تاسو هغه شمار ولتکملوا العده مفسرین ذکر کړی دي امرناکم بالاداء والقضاء الله تعالی وی ما تاسو ته حکم کړی دی چې تاسو به که څوک حاضر یې نو ادا کوي دا روزي او څوک چې حاضر نه یې نو بیا هغه قضا راوړی دا ولی لتکملوا العده دې لپاره چې پوره کوي تاسو هغه شمار خو یوه میاشت دی کنه اوس یو سړی لس ورځې پکې مریض دی نو په کال کې یوه میاشت روزې فرض وي نو دا خو یوه میاشت دونه نیولې لس ورځې خو کې دا مریض و نو الله وایي دا قضا مې ورته بیا ځکه ویله لتکملوا العده چې هغه شمار پوره کوي کنه نو هغه شمار خو یوه میاشت و نو هغه پوره کوي کنه یا یو سړی په سفر باندې روان دی دور دی په سفر کې نو په ده باندې خو یوه میاشت روژې نیول چیرې هغه فرض و نو دا قضا پی بیا وروسته ځکه لازم کړه لتکملوا العده دې لپاره چې پوره کوي تاسو هغه شمار د روژې هغه دېرش ورځې چیرې هغه خپلې پوره کوي هغه پورهوالي ته ورسوئ ولتکبروا الله على ما هداکم او دې لپاره چې لوی بیان کړي د الله تعالی لوی ووایئ د الله تعالی على ما هداکم په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته ښودلې ده د دې نه مراد څه شی دی ولتکبروا الله على ما هداکم چې د الله تعالی لوی بیان کوي مبصرینو لیکلي دي د دې نه مراد چیرې یو قول مبصرین داري چې مراد درې نه تکبیرات د اخترونو ته مراد دي په ورځ او شپه د اخترونو کې تکبیرات وایي او بیا د هغې نه وروسته په د لوی اختر او د وړوکي اختر منځونه دي نو په هغه اخترونو کې تکبیرات وایي دې نه مراد هغه دي ولتکبروا الله على ما هداکم چې تکبیرونه ووایئ په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته ښودنه کړې ده د هغې په باره کې نو دا اجمال ذکر شو په قرآن کې او تفصیل بیا په احادیثو کې احادیث شرحه ده د قرآن شرحه ده تفصیل هلته کې شته دی او بیا د امامانو په هغې کې اختلاف دی هغه به انشاءالله په بل ځای کې په خپل ځای باندې بیا ووایو چې تکبیرات دا څومره ورځې ویل دي په پټه باندې دي که په زوره باندې دي خو یو قول د مبصرین داری چې مراد درې نه دغه تکبیرات دي مراد دي دویم قول د مبصرین داری چې دغه تکبیرات نه بلکې مراد درې نه تعظیم د الله تعالی دی الله تعالی د احکام را لېږلي دي تاسو ته لتکبروا الله دې لپاره چې تعظیم او احترام وکړئ د الله تعالی علامه هداکم په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته ښودنه کړې ده په کوم طریقه باندې چې د الله تعظیم په کار دی په هغه طریقه باندې د الله تعظیم وکړئ په هغه طریقه باندې د الله تعظیم نه دی په کار په کوم طریقه باندې چې صحیح نه ده د الله تعالی په اسماء حسنا باندې او الله تعالی په هغه طریقه باندې یادول چې کوم طریقه شریعت ویلې ده په دې طریقه باندې د الله تعظیم وکړئ ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو الله تعالی د باندې مهرباني کړې ده نو چې الله د باندې مهرباني کړې ده خپل احکام یې راته لېږلي دي مفسرینو لیکلي دي دې ځای کې د شکر نه مراد چیرې عمل کول دی د الله تعالی په احکامو باندې ولعلکم تشکرون دې لپاره چې عمل وکړئ د الله تعالی په احکاماتو باندې شکر نه مراد چیرې عمل کول په احکامو باندې الله دې لپاره د احکامات را لېږي دلته کې وګورئ دی قرآن کریم ته وګورئ دا پنځه خبرې دې ځای کې ذکر شوې دي یرید الله بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا ولتکملوا العده او سلورم ولتکبر الله علی ما هداکم او پنځم ولعلکم تشکرون. دا پنځه خبرې ذکر شوې دي. علماء ذکر کړی دي اصل کې دلته کې پنځه احکامات چې دا بیان شوې دي، پنځه احکامات بیان شوې دي، نو دا هر یو جمله د هر یو حکم سره دا لګي. سوچو ته کوی، اول حکم دار چې سقوط د فرضیت د ادا د مسافر او د مریض نه، په مسافر او په مریض باندې ادا فرض نه ده، نو سقوط د فرضیت دغې نه شوی دی. نو دا اولنې جمله دغې سره ولګوي، الله د باندې مهرباني کړی دا مریض سړی او مسافر سړی کاغه روژه نه نیسي نو هغه ګناهګار نه دی. ځکه یرید الله بکم الیسر، الله تعالی په تاسو باندې اسانتیا غواړي، نو دا دغې سره ولګیده. او دویم حکم څه دی؟ تخصیص د ورځو نه کول دپاره د قضا، دا بیا چې وروستو قضا راوړي نو د هغې لپاره ورته الله تخصیص نه دی کړی چې د اختر په دویم ورځ باندې به روژې شروع کړي، دا په تاخیر سره دی، په هغې کې ورته تعین نه دی کړی. نو دا د الله دویم مهرباني شوله. ولا یرید بکم العسر، الله تعالی نه غواړي په تاسو باندې تنګستیا کول د روژو د قضا دپاره ته تخصیص نه دی کړی. نو دا دویمه خبره شوله. درېمه خبره داره چې د چاند روژې قضا شوي دي، نو هغه قضا به د هغې راوړي موافق د هغه ورځو چې څو دي روژې خوړلي دي، هغې موافق قضا به راوړي چې هغه څو یې خوړلي دي. نو دا ورې دا حکم شوی دی، ولې تکمل العده، دې لپاره چې هغه شمار پوره شي. پنځه ورځې د روژه خوړلي ده، نو پنځه ورځې به قضا راوړي، ځکه چې ولې تکمل العده، چې هغه شمار پوره شي. څلورمه مسله هغه دا ده چې حکم د فرضیت د نفس قضا راوړلو، الله د دې قضا د راوړلو حکم ولې کړی دی؟ ولې تکبر الله علی ما هداکم، دې لپاره چې د الله تعالی تعظیم بیان کوي په هغه طریقه باندې چې الله تعالی ته ښودنه کړې ده. او څلو پنځمه خبره دا ده چې پابندي کول د دې احکامو الله تعالی ولې فرض کړی دی؟ لعلکم تشکرون، دې لپاره چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي. نو د الله د نعمت شکریا دا ده چې ته د الله تعالی د احکاماتو پابندي وکړي. نو دا پنځه جملې دي، پنځه احکامو، او هر یو جمله د جدا جدا حکم سره لګي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربط دې آیات د ما قبل سره بالکل آسان دي، او ډیر زیات بهترین ربط دې ما قبل سره.